witanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przez najbliższe 2 godziny do pozostania w domu z trójką zachęcać będzie Bartosz Gil. After the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? After the end of the world. Don't you know that yet? It's after the end of the world. Don't you know that yet? After the end of the world. Mamy dla siebie 2 najbliższe godziny, dziwne i nietypowe i w nietypowych warunkach produkowane. Choć i tak ta dziwność nie dorównuje rzeczywistości, tej nowej rzeczywistości. Skończył się ten świat, który znaliśmy i już jesteśmy po nim. San raz odległości Saturna nie tylko takie rzeczy przewidywał, ale nie skończył się czas, a co od tego dnia do końca czasu zamierza robić Matt Elliott, dowiedzieć się można z jego najnowszej płyty, symptomatycznie zatytułowanej Pożegnanie ze wszystkim, co znamy. Blows, where life carries me. Pełna optymizmu pieśń o pójściu za duchem, za wiatrem, z cynizmem zostawionym gdzieś za sobą, pełni wiary i nadziei. Idziemy, póki nie przyjdą po nas, nie przyjdą nas zabrać, ale nie przyjdą. A skoro nie przyjdą, to może to znaczy, że to co najgorsze już za nami. Thank you. Za wiatrem, za którym chciał pójść wcześniej Matt Elliott, jeszcze za jakiś czas się wybierzemy z duetem Sari Selka. Tymczasem, czekając na nowy świata porządek, wróciliśmy przed chwilą do początku XXI wieku. Wtedy Sonic Youth wystawili wszystkim receptę podpisaną przez dźwiękową pielęgniarkę. Udawajmy, że nic nie ma, nikt nie wie, w jakim jestem stanie. Pocałuj mnie, to tylko grzech. Ty będziesz udawać chorego, a ja cię naprawię. A wcześniej Appleseed Cast z tej samej, dawno już minionej epoki. O tym, co odchodzi teraz w niepamięć. Shaking Hands. Jedźmy dalej przez tę noc kowboju. Po dźwiękowej pielęgniarce pora na jeszcze jedno lekarstwo z przeszłości. Tym razem od Blonde Redhead. Yeah. Zostań w domu z trójką. Jeśli komuś ta muzyka wydaje się być słodka jak daktyle, to pewnie nie dzieje się tak bez przyczyny, a raczej dzięki muzycznej przeszłości Marielle Jacobson z serii Selki. Jeszcze jeden kobiecy głos przed nami, tym razem jakże odmienny, należący do zimnej, metodycznie wyrachowanej i skutecznej Carly Dal Forno. Thank you. Tak, faktycznie dużo czasu minęło, zanim wyszliśmy sobie naprzeciw, bo już kilka ładnych miesięcy minęło od premiery najnowszej płyty Carly Dal Forno zatytułowanej Look Up Sharp. Carla to dziewczyna, która uwielbia robić wszystko sama, przyświeca jej duch do it yourself, tak jak ostatnio przyświeca nocnym trójkowym audycjom. Carla Dal Forno zostawiła ostatnio za sobą Niemcy i przeprowadziła się do Londynu. My w Niemczech jeszcze chwilę zostaniemy. Thank you. Wytwórnia Numero Group wyciągnęła ostatnio gdzieś spod ziemi, chyba literalnie, trzecią nigdy nie opublikowaną płytę Dale'a Warrena, który tworzył 24 Karat Black. Ten album ukazał się całkiem niedawno. My jednak wróciliśmy do tych klasycznych nagrań, konkretnie jednego z lat 70. ze znakomitej płyty Gone, The Promises of Yesterday. Zostań w domu z Trójką. Od wirusowych skojarzeń nie pozwoli nam uciec Melingo, pochodzący z Buenos Aires. Nazwijmy to w sporym uproszczeniu tamtejszy Tom Waits za chwilę zaśpiewa dla nas, że sam jest wirusem. Przodkowie Melingo przyjechali, czy raczej przypłynęli do Argentyny z Grecji i te dwie kultury, te dwa muzyczne światy wyraźnie słychać w jego muzyce, która łączy w sobie i rebetiko, i tango. Zresztą Melingo ma swoją teorię na ten temat. Mówi, że obie te formy muzyczne to formy muzyczne, które rozwinęły się w miastach portowych. Zresztą tak samo jak na przykład fado czy morna, to wszystko gatunki muzyczne tworzone przynajmniej u zarania swoich dziejów przez wyrzutków społecznych, przez biedotę dla siebie nawzajem. Z tych okowów, zdaje się, wyrwały się już wszystkie z nich, chyba właśnie poza grecką rebetiko. W muzyce Melingo nic nie jest jednak jednoznaczne i rebetiko przeplata się z tango, wchodząc niejednokrotnie w bardzo ciekawy dialog, jak choćby właśnie na tej jego najnowszej płycie zatytułowanej Oasis. En una tribu de monos, en una fiesta de zombies. En una calle de esclavos. Yo no soy un hombre. Soy un virus en tu mente. Y tú no puedes conmigo. Mis amigos son cucarachas desesperadas arrastrándose por el basural para afanarse algún mendrugo. Mis amigos, esas hormigas horrendas que trasladan su miedo de ayer. Su terror a mañana. Soy malevo porque nada debo, oh sí, apenas unas muertes que nadie reclamó ni lloró. En tumbas con más gusanos que flores, melancolía maldita. Sin caos no hay guapos.